เอกราชจะไม่ให้ใครคุกคีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติไทยถ้าเลือกประเทศจะไทยก็เว้นในชัยชนะ สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข ผูกสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่เคียงคู่รับใช้ชาวนครพนม FM 90.25 MHz สวทนครพนม ต้องดีกว่าถ้าร่วมใจกัน ยอมรับความแตกต่างทางความคิดเรียนรู้ชีวิตอยู่ร่วมกันเข้าใจปลองดองสมานฉันท์เริ่มต้นกันวันนี้ที่ครอบครัว ไม่เป็นไรหากใจคิดดี ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัย ก็มีทั้งทุกภาคส่วนที่มาในวันนี้ก็อยากจะบอกว่ายินดีจริงๆนะครับแล้วก็เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันวันนี้ผมถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งที่พวกเราได้มีส่วนร่วมกันในการทำงานโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการขับเคลื่อนงบประมาณปี2558ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อเป็นให้เป็นไปตามปฏิทินงานงบประมาณของเราในครั้งนี้ก่อนอื่นผมขออนุญาตแสดงถึงความรู้สึกของผมเองก่อนกับพวกเราคือเป็นคณะคสช.ที่เข้ามาทำงานในครั้งนี้นั้นทุกท่านทราบดีแล้วว่าเหตุผลและความจำเป็นนั้นคืออะไรบ้างผมก็ยังไม่อยากจะไปกล่าวลงในรายละเอียดนะครับว่าปัญหาของเราอยู่ที่ไหนปัญหาของเราหลักๆก็คืออยู่เรื่องการบริหารจัดการการทำงานของข้าราชการประจำซึ่งเราไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ตามแผนงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยซึ่งวันนี้เป็นแผนที่11ไปแล้วผมอยากจะเรียนว่าถ้าเราทบทวนมาตั้งแต่แผน1ถึงแผนที่11ทุกท่านทราบดีว่าเรามีผลสำเร็จไปเพียงใดนะครับแล้วอะไรที่ยังขาดอะไรที่ยังเกินวันนี้เราจะมาแก้กันทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันอยากให้ทุกคนทำเพราะอยากจะทำทำเพราะเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำเพราะเราจะฟังเสียงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทุกพวกทุกหมู่เหล่าและให้เป็นการดำเนินการทุกอย่างในการพัฒนาทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องมีการบริการมีการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ปัจจุบันไปถึงอนาคตเราเป็นคนสร้างอนาคตให้กับลูกหลานของเรานะครับถ้าเราไม่ทำวันนี้ไม่เริ่มต้นกันวันนี้โอกาสมันจะไม่มีอีกแล้วนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ผมจำเป็นที่ต้องเข้ามาทำงานในครั้งนี้นะครับทุกท่านทราบดีอยู่แล้ววันนี้สิ่งที่ท่านมีความรู้สึกไม่สบายใจก่อนหน้านี้อาทิเช่นการถูกกดทับการถูกบังคับหรืออะไรก็แล้วแต่ในการทำงานเราจะไม่บังคับท่านตรงนั้นเราจะไม่มีสิ่งใดที่เป็นผลประโยชน์ในอันที่จะทำให้ท่านต้องทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรนะเพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราทำวันนี้น่าจะเป็นเจตนาที่ดีของพวกเราการที่จะกล่าวหาผู้ใดว่าผิดหรือถูกว่าทุจริตให้กระบวนการยุติธรรมไต่สวนมาให้ได้โดยเร็วให้ได้ข้อยุติมาเพราะนั้นถ้าว่าเรายังพูดกันไปกันมาโดยที่ยังไม่มีข้อยุติปัญหาความขัดแย้งต่างๆเหล่านั้นมันก็จะไม่รับการแก้ไขอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนที่ท่านเป็นข้าราชการ ผมเป็นข้าราชการเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะพยายามใช้อำนาจของคสช.เท่าที่จำเป็นนะครับเท่าที่จำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอย่าคิดว่าพวกเราไปรังแกพวกท่านมันอาจจะทำให้ท่านเสียขวัญเสียกำลังใจผมใช้คำว่าเราจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมจุดใดมีความขัดแย้งมากคนที่อยู่ในความขัดแย้งนั้นแล้วเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐก็จำเป็นต้องขยับขยายออกไปเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อจะได้ให้งานใหม่เนี่ยมันเดินต่อไปให้ได้แล้วก็พิสูจน์ตัวเองออกมาจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้ไปเก่งกาจอะไรกว่าท่านเพียงแต่ว่าเราบริหารราชการภายในกองทัพทุกเหล่าทัพมาด้วยความตั้งใจในที่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อเราต้องมาดูแลข้าราชการก็คงเช่นเดียวกันหลักการของผมก็คือว่าการทำงานนั้นผู้บัญชาเราต้องเข้าใจเราที่เหนือกว่าเรานะฮะทั้งนี้ด้วยวินัยการปกครองอะไรต่างก็แล้วแต่สองคือผู้ใต้บัญชาเข้าใจเราสามเพื่อร่วมงานเข้าใจเราแล้วก็สี่กำลังพลเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในสิทธิอันพึงมีพึงได้ทุกประการที่เขาควรจะได้รับนั่นเรามองสามสี่อย่างขณะเดียวกันเราต้องทำให้องค์กรเรานั้นมีความโปร่งใสมีคุณธรรมและมีจริยธรรมเพราะเราก็พูดคันคำเหล่านี้มามากตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับแม้กระทั่งคำว่าประชาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระหัวโดยที่บางท่านก็ยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงทำให้ประชาชนก็สับสนวันนี้เราจะต้องมาเปิดช่องทางตรงนี้ให้ได้สิ่งแรกก่อนที่เราจะทำอะไรกันเนี่ยเราต้องสร้างความเข้าใจกันซะก่อนที่ผ่านมานั้นเราอาจจะไม่ได้มีเวลาเนื่องจากงานเยอะบ้างเหตุผลอื่นบ้างเราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะไปพูดคุยกับชาวบ้านโดยตรงมากนักทำให้การฟังข้อมูลด้านต่างๆก็ไม่ครบก็เหมือนกันกับชาวบ้านก็ได้ข้อมูลไม่ครบเหมือนกันมันก็เลยเกิดปัญหาด้วยกันทั้งคู่วันนี้เราจะต้องเดินหน้าไปหาเขารับฟังปัญหาเขาทุกปัญหาเราเข้ามาทำหน้าที่ได้ประมาณ20วันเนี่ยเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวต่างๆมีมากมายนะครับทำให้พวกผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่าคิดว่าเขาเป็นแต่เพียงเสียงส่วนน้อยแล้วคนเหล่านั้นก็ร้องเรียนทุกปีไม่เป็นไรสิ่งต่างๆนั้นมันก็จะเกิดจากจุดเล็กจุดน้อยนี่มาก่อนทั้งสิ้นนั่นแหละถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราก็ต้องไปเผชิญหน้าอยู่กับการเดินขบวนการเรียกร้องบางคนเรียกร้องมาแน่นอนครับการเรียกร้องนั้นไม่มีใครเขาเรียกร้องน้อยๆหรอกเขาต้องเรียกร้องเรื่องเยอะๆมันถึงจะได้เป็นปัญหาแล้วก็ต่อรองกันลงมานี่หลักการของการเรียกร้องผมเคยคุยกับข้าราชการบางท่านท่านบอกว่าคนเหล่านี้ก็มาทุกปีแล้วครับไม่เป็นไรหรอกครับผบ.เดี๋ยวปีหน้าเขาก็มาใหม่ต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าทำไมเขาถึงมาถ้าเขาไม่รับความเป็นธรรมเราจะดูแลเขาตรงไหนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจมีอีกสองเรื่องหนึ่งที่จะต้องเรียนไว้ก่อนคือวันนี้ก็มีการปล่อยข่าวไปว่าทหารตำรวจจะไปจับกลุ่มแรงงานทั่วประเทศคราวนี้เราได้จัดตั้งกบร.ขึ้นมาซึ่งมีท่านผู้การทั้งสุดเป็นประธานซึ่งเอาคณะทำงานของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาทำงานเป็นการบูรณาการแผนงานเดิมนั่นแหละครับเพื่อต้องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวใหม่ผมก็ให้นโยบายไว้ว่าก็ต้องมีทั้ง3ส่วนทั้งประจำวันฤดูกาลแล้วก็รายปีนะฮะพอเราเริ่มดำเนินการพูดไปก็มีคนที่ไม่เข้าใจก็เลยเกิดทำให้เกิดความตื่นตระหนกทำให้แรงงานซึ่งเราขาดแคลนอยู่ในขณะนี้ก็ตกใจก็หลบหนีมันทำให้ธุรกิจต่างๆมันมีปัญหานะวันนี้ก็ขอแต่เพียงว่าขอความร่วมมือนะครับมันมีแรงงานอยู่นอกระบบอยู่จำนวนพอสมควรตอนนี้ต้องคอนโทรลให้ได้อยู่ในระบบระเบียบก่อนแล้วก็เป็นงานของท่านไปพลางๆแต่ท่านต้องควบคุมกันให้ได้เพราะมันมีที่ชะลอไว้ใช่ไหมจำนวนหนึ่งอันนี้เดี๋ยวทางประธานคณะนี่ก็จะเรียกประชุมชี้แจงในสองสามวันนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเพราะเราพึ่งพาแรงงานเหล่านี้มาตลอดเวลานะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ธุรกิจต่างๆหรือการประกอบการต่างๆมันจะเป็นปัญหาอันนี้ต้องมาคิดให้ทุกแง่ทุกมุมมาแล้วจะทำยังไงกับเขาจะจัดระบบระเบียบยังไง นะฮะนายจ้างต้องรับผิดชอบแค่ไหนการดูแลการโซนิ่งพื้นที่ต่างๆนี่ต้องคิดกันให้หมดนะฮะค่าใช้จ่ายแล้ววันนี้การระบบงานสวัสดิการรักษาพยาบาลก็พวกนี้ก็ไม่ได้จ่ายเราแต่เราก็ต้องดูแลเขาในด้วยความเป็นมนุษยธรรมนะครับนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองที่ท่านทุกคนจะต้องคิดร่วมกันเมื่อกี้มันเฉพาะเรื่องแรงงานเรื่องร่วมกันก็คือเรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนและการเข้าสู่การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจอาเซียนก็คือ AEC ใช่ไหมแล้วก็ต้องสองอย่างมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงผมดูแล้วว่ามันยังไม่เป็นแนวทางเดียวกันก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อจะขับเคลื่อนทุกระบบทั้ง3เสาหลักนะครับของอาเซียนด้วยแล้วก็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยไม่งั้นเราไม่มีความพร้อมเพราะทุกคนก็ยังคิดยังทำผมว่าทำดีหมดทุกคนอ่ะทุกกระทรวงอ่ะผมก็ดูออกมาโทรทัศน์ทีวีก็ดีทุกกระทรวงอ่ะแต่ผมยังเห็นว่าบางอย่างเนี่ยมันน่าจะไปด้วยกันได้บางอย่างทำร่วมกันบางอย่างทางนี้เป็นหลักอันนี้เสริมนะครับทำนองเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงหลักการในการจัดทำงบประมาณตรงนี้ต่อไปด้วยนะครับเรื่องที่3เรื่องมาตรการต่างๆที่ออกมาผมไม่อยากให้เป็นมาตรการในการประชานิยมหลายๆคนก็บอกว่าที่ทำขนาดนี้เป็นประชานิยมเช่นชะลอเรื่องการภาษีนะครับกำลังปรับโครงสร้างอยู่ปรับโครงสร้างใหม่ให้เกิดความเป็นธรรมนะครับในส่วนของน้ำมันในเรื่องของพลังงานวันนี้ก็เราเป็นการขอใช้ขอความร่วมมืออันไหนตึงราคาไว้ได้ก่อนอันไหนที่จะลดลงมาได้บ้างอันนี้เป็นมาตรการชั่วคราวทั้งสิ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะผมไม่อยากให้มองว่าคสช.คืนความสุขคืนจนสำลักมันไม่ใช่อย่างนั้นนะผมมันยากนะในการที่จะสั่งเรื่องอนุมัติอะไรออกไปแต่ละอย่างเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งสิ้นเดี๋ยวท่านจะหาว่าทหารไม่เข้าใจผมเข้าใจดีที่เข้าใจมันถึงไม่สั่งอะไรไงทุกคนเรียกร้องกับเรามามากมายนะเป็นร้อยๆคำถามพันคำถามถ้าผมจะเอาว่าเอาดีคสช.เก่งเยี่ยมมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยแล้วผมถามว่าประเทศชาติมันจะไปตรงไหนวันนี้ต้องให้ทุกคนเข้าใจไม่ว่าจะในเรื่องของพลังงานในเรื่องของภาษีในเรื่องของคุณภาพชีวิตอื่นๆนะที่ประชาชนเขาเดือดร้อนต้องมามองในทุกมิติมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างไรถ้าทำตรงนี้มากไปตรงนี้มันก็จะเสียหายไปรายได้รัฐมันก็เสียสิ่งที่ต้องทำวันนี้คือผมว่าเราทำกันอยู่แล้วล่ะเพียงแต่เราขาดความชัดเจนขาดการทำความเข้าใจกับประชาชนคืออาจจะพูดภาษาราชการมากไปไม่ได้เอาคำถามเข้ามาเป็นโจทย์แล้วก็ไม่ตอบคำถามของเขาพอถามเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาก็เราก็อธิบายแบบเราอธิบายกันเองนี่แหละอย่าลืมว่าเขาเข้าใจไม่เหมือนกันนะวันนี้หลายอย่างทำให้มันประชาชนเกิดขึ้นเป็น 2-3 ฝ่ายวันนี้ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกท่านก็ต้องทุ่มเทท่านก็ต้องเสียสละท่านต้องใช้สติปัญญาเราจะต้องสร้างประชาธิปไตยของประเทศไทยขึ้นมาใหม่โดยการใช้สติปัญญาของคนไทยทุกคนคนไทยเก่งทุกคนมีความสามารถทุกคนนะครับรวมมาในห้องนี้เป็นพันเนี่ยผมว่ามันยิ่งกว่าใครที่ไหนทั้งนั้นเพราะเรารู้ว่าคนไทยคืออะไรคนไทยเป็นอย่างไรอย่าให้คนอื่นเข้ามาบริหารจัดการเลยนะครับแพงก็แพงเปลืองก็เปลืองแล้วเขารู้ปัญหาของเราไหมเรื่องราวนี้ผมคิดว่าเราใช้สติปัญญาของเราช่วยกันดีกว่าภายใต้หลักการของความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมุ่งผลสำเร็จอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนกับท่านไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องใดที่ยังไม่ชัดเจนเราจะยังไม่ประกาศออกไปถ้าอะไรที่ผมยังไม่ได้สั่งด้วยปากผมเนี่ยหรือไม่อนุมัติโดยลายเซ็นผมเนี่ยยังไม่ใช่ทั้งนั้นสิ่งที่ประกาศไปก็คือการเป็นประกาศเป็นคำสั่งชัดเจนนั่นคือสิ่งที่ทำสิ่งใดที่มีข่าวออกมาแล้วยังไม่ได้สั่งโดยยังไม่ได้สั่งท่านต้องอธิบายสังคมช่วยผมด้วยนะครับเราต้องตั้งเป้าให้สามารถเริ่มใช้จ่ายได้ต้นปีงบประมาณนะครับแล้วก็จะเร่งรัดกระบวนการต่างๆทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสอย่างสูงสุดวันนี้ก็มีการจัดตั้งคณะคอตรอขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินของคสช.โดยคสช.จัดตั้งมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสตง.สำนักงบประมาณสภาพัฒน์นะครับจะต้องมีส่วนร่วมในการเข้าไปตรวจ โดยพยิ่งงบประมาณในปี57ที่ยังค้างอยู่บางโครงการที่มีปัญหาก็จะเข้าไปดูให้ถ้ามันทำได้มันก็อยู่ในแผนงานที่ช่วงสุดท้ายไตรมาส4ที่จะต้องทำให้จบนะครับเหลืออีกไม่กี่เดือนอีกอันนึงก็คือว่าในส่วนของ57ที่จะต้องทำใหม่ถ้าเกิน1,000 ล้านก็จะต้องไปตรวจไปดูกันช่วยท่านตรงไหนมันยังไม่ดีไม่ถูกต้องก็แก้ซะนะฮะเพราะนั้นขอให้ทำให้ด้วยความจริงใจต่อกันแล้วกันการเตรียมการของส่วนราชการผมได้ให้นโยบายไปกับท่านผู้บริการสร้างงวดไปแล้วนะสภาพัฒน์ไปแล้วแล้วท่านก็คงไม่ได้ไปชี้แจงกับหน่วยงานของท่านบ้างแล้วว่าแนวทางในการจะทำงานปี58นั้นเป็นอย่างไรซึ่งในรายละเอียดต่างๆนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คงมีการถกแถลงอะไรกันพอสมควรผมก็จะพูดเฉพาะในเรื่องกว้างๆนะอยากให้ท่านทราบว่าแนวคิดของผมเนี่ยมันผิดมันถูกไหมนะถ้าไม่ถูกท่านก็มาบอกผมทีหลังนะเราไม่มีความสุขมา9ปีเต็มๆแล้วนะเพราะนั้นจาก22เราจะต้องมีความสุขถึงแม้ว่ามันจะเป็นหลายท่านก็มองอะไรนะไม่เห็นด้วยเห็นด้วยอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้จะเห็นด้วยมากกว่าไม่เห็นด้วยผมก็ต้องการให้คนที่ไม่เห็นด้วยในส่วนน้อยเนี่ยให้เขาชะลอไว้ก่อนนะใช้คำว่าชะลอประชาธิปไตยไว้ก่อนได้ไหมเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แล้วก็อิเลเคคะไม่ได้นะประชาชนไม่ไว้วางใจแตกแยกแบ่งพวกแบ่งฝ่ายผลประโยชน์ต่างๆมากมายเพราะนั้นผมยังไม่ได้ตำหนิใครทุกคนเลยแต่ผลการตรวจสอบการดำเนินคดีต่างๆกำลังดำเนินการอยู่ทั้งหมดในทุกๆเรื่องนะครับการร้องเรียนทุกส่วนการในเรื่องบุคคลเรื่องโอมาเรื่องแต่งตั้งเรื่องมีหมดนะเข้ามาเดี๋ยวไปตรวจสอบกันเป็นเรื่องๆไปสำหรับวงเงินงบประมาณและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี58นั้นผมได้ลงนามอนุมัติไปแล้วนะครับในกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของงบรายจ่ายประจำงบวงเงินกู้อะไรต่างๆเหล่านี้ท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับนโยบายที่ผมอยากเรียนในวันนี้ก็ฝากประเด็นไว้ให้พิจารณาประการแรกในเรื่องของการเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนและนานาชาติกลับคืนมาท่านต้องกลับไปทบทวนว่าแล้วท่านจะทำยังไงกับเรื่องนี้ประชาชนในชาติไม่เชื่อมั่นในการทำงานของรัฐของเจ้าหน้าที่เจ้าที่ทำงานไม่ได้เกิดความขัดแย้งแล้วทำไงนานาชาติจะเข้าใจว่าทำไมถึงเราต้องมีวันนี้แล้วทำไมถึงปล่อยให้มันนานมาขนาดนั้นมันเกิดจากอะไรนะฮะท่านต้องตัดความชอบความรักส่วนตัวของท่านออกไปก่อนประเทศชาติต้องมาก่อนนะครับในส่วนของวันนี้นั้นคงมุ่งหวังให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างทั่วถึงไม่สิ้นเปลืองการกำหนดการใช้จ่ายงบประมาณนั้นจะต้องไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลังของประเทศการบริหารหนี้สาธารณะต้องไม่เกินเกณฑ์ปลอดภัยที่เรามีตามกำหนดอยู่แล้ววันนี้ก็มีข่าวมากมายว่านี่ฐานะเพิ่มขึ้นจากเดิมอะไรต่างเหล่านี้ทำให้ประชาชนอกสั่นขวัญแขวนเพราะนั้นท่านต้องไปชี้แจงเขาว่ามันใช่หรือไม่ใช่ผมเห็นรายงานของด้านเศรษฐกิจมีการเปรียบเทียบมีการสรุปไตรมาส1ใช่ไหมใช่ไหมสรุปไตรมาส1วันนี้ไตรมาสอะไรเนี่ยไตรมาสอะไร3คราวนี้เป็นสรุปไตรมาส1มันก็ตกกระจายไตรมาส1มันผ่านไปตั้งนานแล้วนะการสรุปต่างๆก็ตามวันนี้อย่าไปสรุปอย่างนั้นท่านนั้นผมก็เสียหายท่านต้องสรุปก่อน22กับหลัง22ให้ผมด้วยทุกกระทรวงเพราะนั้นผมจะคอยฟังอยู่นะแล้วแถลงแล้วก็การท่องเที่ยวลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วมันก็ตกสิใช่มั้ยล่ะแล้วปีที่แล้วมันเป็นยังไงปีแล้วมันมีประท้วงมั้ยมีขัดแย้งไหมไตรมาสที่มันยังไม่มีท่านเอามาไตรมาสมีกับไม่มีมาแล้วท่านบอกว่าวันนี้ลดลงแล้วเป็นยังไงคสช.ทำให้ลดลงใช่ไหมผมว่ามันก็ไม่ใช่นะไปอธิบายนะการใช้จ่ายต่างๆต้องสร้างความเชื่อมั่นทั้งในและนอกประเทศงบประมาณปี2558นะจำนวน 2.575 ล้านล้านบาทเนี่ยเราก็พยายามควบคุมนะเพราะเราการทำรายจ่ายงบประมาณเนี่ยถ้าเราทำไว้มากเกินไปมันก็เกิดปัญหานะครับซึ่งทั้งนี้ก็เพิ่มขึ้นจากปี57เนี่ยเพียงประมาณ 50,000 ล้านบาทหรือประมาณ 2% เท่านั้นเองการทำงานครั้งนี้ต้องเป็นเพราะนั้นเราต้องเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณมากกว่าวงเงินนะครับให้ได้ลดการรั่วไหลก การใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วก็จะทำงบประมาณให้ตรงตามแผนการพัฒนาที่วางไว้นะครับที่ผ่านมาเรามี11แผนวันนี้ปีแรกของแผนที่11ผมก็บอกให้ย้อนกลับไป1ถึง10ที่ว่าอะไรที่ตั้งไว้แล้วมันต่อเนื่องมามันทำจบไปยังสำเร็จผลหรือยังถ้ายังมันก็ต้องเอามาดูที่ว่าจะทำยังไงกันต่อไปเพราะนั้นเอาแผนที่11มาทุกกระทรวงท่านต้องทำตามนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่เดินตามนั้นประเทศมันก็สเปะสปะใช้จ่ายของมันมันก็ไปโน่นไปนี่ถ้าเราทำตามแผนได้ทุกอย่างวางไว้เฉพาะหน้าประจำปีห่วง5ปี10ปีท่านต้องอธิบายคน10ปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงประเทศชาติเราจะมีอะไรบ้างวางตรงนั้นแล้วถอยหลังมามันถึงจะมาวางแผนตรงนี้ได้นะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของแห่งชาติเนี่ยมันเขียนแค่5ปีผมก็สั่งการมาโดยการบริหารปัจจุบันเนี่ยผมบอก5ปีใช่แต่ท่านต้องมอง10ปีเพราะฉะนั้น2แผนเนี่ยมันต้องเตรียมการต่อกันละ2แผนเพราะมันเป็นเรื่องของการแผนการต้องใช้เวลาการก่อสร้างในการสร้างหัวใจในการทำประชาพิจารณ์ในการหาวงเงินงบประมาณมาดำเนินการนะนั้นมันต้องผูกเนื่องสัมพันธ์กันไปจัดกลุ่มงานในแผนงานนั้นให้ได้ในแต่ละกลุ่มแล้วแต่ละกระทรวงก็มาช่วยกันนะครับก็สำหรับวงเงินที่ว่านั้นวงเงินกู้ก็อธิบายสังคมเขาอีกไอ้วงเงินกู้เนี่ยมันตั้งไว้เฉยยังไม่ได้กู้เข้ามาตั้งไว้เมื่อมันมีปัญหาอะไรต่างเมื่อมีความจำเป็นนะครับถึงจะกู้คนพอได้ยินมากู้มันก็หนาวแล้วล่ะนะได้ยินคำว่านี่กับกู้เนี่ยหนาวหมดคนไทยก็ตื่นเต้นกลัวนะเพราะคนไทยท่านต้องยอมรับว่าคนรายได้น้อยเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายเขาก็ชีวิตเกือบทั้งชีวิตเขาเนี่ยก็อยู่กับหนี้แหละทหารก็เป็นเยอะนะลูกน้องผมก็เยอะเขาต้องเป็นหนี้เพราะว่าเขาสังคมมันโตเร็วแล้วรายได้เขาน้อยนะฮะพวกเราก็เหมือนกันข้าราชการระดับล่างก็เงินเดือนน้อยนะครับผมเองก็เป็นถึงวันนี้ก็เงินเดือนไม่ได้มากมายอะไรเลยนะแต่เราก็อยู่กันได้แต่เราก็ต้องมาแก้ไขตรงนี้ว่าต้องให้เขาเข้าใจอย่าให้เขาตื่นตระหนกนะครับหากเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วภาครัฐสามารถจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้นกว่าเป้าหมายหรือกว่าที่ประเมินไว้นะครับเราก็สามารถที่จะทำงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับโครงการลงทุนต่างๆได้หรือว่าส่วนราชการต่างๆได้เพื่อสนองตอบการแก้ปัญหาด้วยให้ได้โดยเร็วนะครับวันนี้เราต้องช่วยกันอธิบายหรือแสดงให้ต่างชาติเห็นว่าการบริหารจัดการการเงินการคลังของเราเนี่ยอยู่ในระกรอบในวินัยในมาตรฐานสากลโลกถ้าเราคิดจะทำโน่นทำนี่มากมันก็ไม่ใช่เรื่องนะในเมื่อเราเป็นประเทศที่เล็กรายได้ก็น้อยในขณะนี้ไม่มากนักเราไม่ใช่มหาอำนาจนะเพราะนั้นเราต้องแสดงให้เห็นชาติเห็นว่านโยบายการเงินคลังของเราในปัจจุบันนั้นมีความรอบคอบนะในส่วนประการต่อไปคือเราอย่าลืมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบาทหลวงพี่หัวเรื่องนี้คงต้องสอบกันอีกนะว่าเข้าใจแค่ไหนอย่างไรนะผมได้ให้ในกองทัพบกกองทัพต่างๆก็เน้นเรื่องนี้นะครับคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลายคนไม่เข้าใจหลายคนบอกว่าทุกคนต้องประหยัดด้วยปรัชญาตัวนี้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นปรัชญาความพอเพียงในการดำรงชีวิตไม่ใช่เฉพาะรายได้รายรับจะกินจะอยู่ยังไงจะไปซื้ออะไรไงเงินทองหายไม่ใช่เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเริ่มด้วยความ3ห่วง2เงื่อนไขช่วยกันท่องให้ได้ค่าการต้องจำได้3ห่วง2เงื่อนไข1มีเหตุมีผลเข้าใจง่ายอยู่แล้วทำอะไรก็ต้องมีเหตุมีผล2พอประมาณนกน้อยทำรังแต่พอตัว3มีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมที่สำคัญก็คือความการมีภูมิคุ้มกันที่ดีจะต้องมีความรู้มีคุณธรรมมันถึงจะทำประกอบการอะไรไปก็ได้ข้างหน้าเพราะนั้นใช้ได้ทุกอย่างทั้งชีวิตประจำวันทั้งทำงานอาชีพรายได้อะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ล้มเหลวนะไม่ล้มเหลวไม่ฟุ้งเฟ้ออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ไปสู่อบายมุขไม่ไปโกงกินเขานะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลนึกถึงคนอื่นเขาบ้างตรงนี้ขยายไปนิดนึงที่ผมบอกว่ามองไปข้างหน้าก็ไม่เข้าใจกลัวผมจะหกล้มกลัวผมจะทิ้งข้างหลังไว้ผมพูดถึงว่าไอ้ความหมายของผมเนี่ยลูกน้องบางทีพูดต่อเขาไม่ตรงคือการมองไปข้างหน้าของผมนี่คือมองให้ออกจากตัวเองไงมองไปที่คนข้างหน้าที่เขาแย่กว่าเราความหมายผมคือการมองไปที่ลูกน้องว่าวันนี้เราจะทำอะไรให้เขาบ้างโดยที่ยังไม่ได้มองตัวเองนั่นคือสิ่งที่ผมยึดมั่นมาโดยตลอดไม่ว่าจะจากเล็กจนโต นะเพราะผมก็รู้ว่าผมบอกแล้วการทำงานมันมีอยู่3อย่างอ่ะ1คือนาย2คือเพื่อน3คือลูกน้องนั่นคือมันจะทำให้หน่วยงานของท่านมันจะเป็นยูนิตี้มีอะไรความเป็นปึกแผ่นของท่านแล้วก็งานมันก็เดินเพราะนั้นมองไปข้างหน้ามองให้พ้นจากตัวเองนั่นแหละความหมายผมไม่ใช่ผูกเชือกรองเท้าแล้วเดินมันจะบ้าไงนะงั้นมันก็บ้าแล้วก็เดินมองไปข้างหน้ามองพ้นจากตัวเองเราก็จะคิดออกว่าเราจะทำอะไรให้คนอื่นแต่ถ้าเรามองไงกลับมาตัวเองอีกพอมองไปข้างหน้ากลับมาตัวเองเอ๊ะเราจะได้อะไรบางวันเนี้ยทำไปเนี้ยถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่พ้นตัวเองไงนั่นแหละคือหลักการของผมง่ายๆนะไปทำให้ประชาชนเข้าใจพระอยู่ท่านทรงคำสั่งไว้ว่าพระองค์ท่านไม่ได้รับผังเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของการประหยัดไม่ใช่นะมันคนละเรื่องกันเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของการครองชีวิตดำรงตนให้ไม่พลาดพังไม่หกล้มไปก่อนอะไรทำนองเนี้ยนะในเรื่องของเมื่อก็มีถ้ามีน้อยก็ใช้น้อยถ้ามีเหลือก็แบ่งปันมีมากกว่านั้นก็ขายต่อแล้วก็ถ้ามีภูมิคุ้มกันมีแนวทางมีความรู้ต่างในเรื่องของเราต่างก็กู้เงินบ้างหากองทุนหาเงินมาเพิ่มประกอบกิจการเนี่ยนี่คือหลักการปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนต้องรู้คนในชาติต้องรู้ไม่งั้นคนก็จะไปหาว่าท่านสอนให้คนประหยัดสอนทำให้คนจนมาอย่างเงี้ยไม่เข้าใจนะเพราะนั้นกูนำไปสู่การปฏิบัติด้วยนะครับหลักการเหล่านี้ต้องไปอยู่ในทุกกระทรวงนำร่องในการทำงานสอนให้คนเขามีความพอเพียงโดยมีเหตุมีผลพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีแต่ต้องมีความรู้ยังไงรู้ก็โดยเราถ่ายทอดว่าเขาต้องระวังอะไรข้อมูลข่าวสารถึงเขาไหมนะทำให้เหมือนต่างประเทศได้ไหมว่าให้มันโปร่งใสอ่ะวันนี้ก็เห็นมีศูนย์เสริญนั่นศูนย์นี่ผมถามว่าชาวนาชาวไร่เขาเคยได้อ่านไหมเขาเคยดูไหมมันก็ต้องไปฟังจากไอ้ผู้มีอิทธิพลฟังจากแกนนำฟังอะไรแล้วมันก็ผิดถูกมาเรื่อยๆทำไงไอ้เหล่านี้มันจะไปถึงชาวบ้านนั่นแหละคือความรู้ไอ้คุณธรรมท่านก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรดีก็ทำอะไรไม่ดีก็อย่าทำพูดง่ายๆอะไรชั่วอย่าไปทำมันนะนั่นคุณธรรมแล้วประกอบขึ้นมาถ้ามันทำดีแล้วก็เป็นจริยธรรมสิ่งหนึ่งเรื่องหนึ่งที่ผมเข้าใจมานะจะมีผู้รู้เขาเขียนไว้อะไรไว้ก็คือสิ่งใดก็ตามที่ทำมาแล้วสังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นศีลธรรมมันก็เป็นจริยธรรมอันหนึ่งนะถ้าทุกคนองค์กรของท่านมีทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็เป็นองค์กรที่เข้มแข็งเป็นส่วนการที่เข้มแข็งการจัดทำงบประมาณต้องพอเหมาะพอดีนะต้องวิเคราะห์ปริมาณงานอย่าเอางานมาจับทั้งหมดเพราะงานจัดทั้งหมดมันจะตามด้วยงบประมาณซึ่งมันไม่มีทางออกถึงเวลาท้ายสุดกรรมธิการแปรยติผมขอลด 5% 10% ไอ้ 5% 10% มันทำให้ทุกอย่างมันดวนจากที่ท่านตั้งไว้ทั้งหมดท่านต้องมาปรับแก้ใหม่เลยใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากขั้นตอนการแปรยติเนี่ยให้มันผ่านแต่มันผ่านยังไงมันก็ต้องผ่านว่านี่คืองบประจำปีท่านก็ต้องตั้งมาเลยถ้าผมบอกแล้วว่า1ปี5ปี10ปีท่านต้องไปเขียนแผนของท่านก่อนให้มันสอดคล้องกับแผนตรงนี้เข้ามาพอแผนตรงนี้มันสอดคล้องนั้นงบมามันก็จะจัดสรรว่าอันนี้คือรายปีนี่คือราย3ปีราย5ปีจะผูกพันกันยังไงถ้าไปคิดอย่างนั้นมามันจะได้ง่ายในการจัดทำงบมาในขั้นที่2ผมยกอย่างง่ายๆท่านตั้งโครงการมาฝึกอบรมคน50คน100คนเขาบอกว่าเงินไม่พออ่ะถ้าอยากจัดแผนงานโครงการอบรมอย่างนี้10ครั้งโอเคได้10ครั้งจาก50คนแต่เหลือ10คนมันจะอบรมทำไมวะเหมือนผมฝึกหมู่มวลผมมี11คนในหมู่เข้าทำการรบเพราะแล้วฝึกเขาบอกว่าฝึกมันน้อยลงจากฝึก11คนเหลือฝึก5คนพอแต่มันจะรบยังไงวะคือเนี่ยมันไม่เข้าใจกันนะเพราะนั้นอะไรที่มันงบมาที่มันจะต้องเป็นรายจ่ายที่มันฟิกซ์มาอะไรต่างท่านก็มีคำตอบให้เขาอย่างของผมเนี่ยจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ใช่คิดวันนี้ซื้อพรุ่งนี้ใครมาวิ่งผ่านหน้าแล้วเอ้ยนี่เอาให้ผมประโยชน์ผมทำกันไม่ได้ในกองทัพทั้งหมดมันผมแบ่งแยกงบประมาณผมยกตัวอย่างแค่นั้นเองผมกับทุกเหล่าทัพเนี่ยสิ่งยุทธภัณฑ์กองทัพเช่นรถถังรถไฟเรือบินต่างๆเนี่ยมันต้องขึ้นบัญชีมันต้องวางผมวางไว้อันนี้ใหม่ของผมคือ 1-10 ปีซื้อมาใหม่อะไรบ้างยังใช้การได้10ปียังไม่ชำรุดมากมายนักซ่อมได้นี่1 10ต่อไป10ถึง20อันนี้ก็แย่ก็มีการอะไรเตรียมการผ่องถ่ายไปส่วนที่3ส่วนที่3คือมันที่มันเกิน30ปีไปแล้วผมแยกอย่างนี้แล้วเวลาการจัดซื้อจัดหามันก็ต้องกำหนดความต้องการว่าต้องการส่วนนี้เท่าไหร่ส่วนนี้ก็คือเรื่องการปรับให้มันมีอะไรเทคโนโลยีสูงขึ้นติดกล้องติดอะไรมากขึ้นทันสมัยเหมือนข้างนอกเขาทำไอ้ส่วนที่2เนี่ยก็เพื่อจะลดภาระการซ่อมก็ต้องพยายามที่จะ ดัดแปลงอะไรต่างให้มันวิ่งไปได้แต่ส่วนที่3เนี่ยถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าเราก็จะวางแผนว่าเราจะซื้อต้นปีไหนงั้นทุกอย่างมันจะวางแผนไม่10ปีหมดนะครับขอให้เข้าใจมันต้องกำหนดความต้องการขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะเปิดให้บริษัทหรือใครต่างๆหรืออะไรที่ในประเทศมาก็มาขายเข้ามาแล้วเขาก็ต้องมาเสนอนะครับเสนอมาให้ตรงกับความต้องการของเราเมื่อมันได้แล้วเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ย 2-3 บริษัทที่มันผ่านเกณฑ์ที่เราต้องการต่ำสุดไปเข้ากมย.กมย.ก็ทั้งหน่วยใช้หน่วยบัญชาการหน่วยควบคุมหน่วยศึกษาหน่วยต้องเข้ามาหมดแล้วรับได้ไหมสามัญเนี่ยถ้ารับได้สามัญก็คือขานกมย.คราวนั้นก็มาดูต่อไปจากนั้นเงินมีเท่าไหร่นะถ้าเงินมีพอไอ้แพงสุดเรามีไหมถ้าไม่มีก็เอากลางเอาต่ำสุดที่เรารับได้นี่คือหลักการของเราแต่เรื่องจะไปทุจริตกันตรงไหนไปรับเงินตรงไหนไปสอบกันมาตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายคนให้ได้อย่างผมก็มีล่ำลือไปซื้อรถถังเก่าอะไรทำนองเนี้ยนะก็ไอ้ตอนผมไปดูที่ประเทศมันผลิตมันก็ยังตัดเหล็กแผ่นนั้นอยู่เลยรถยังไม่ได้ประกอบสักคันเลยเหล็กมันเป็นแผ่นๆอยู่แล้วผมไปซื้อรถเก่าตรงไหนมาแล้วผมจะโง่ไปซื้อของงั้นมาหรือเปล่าเนี่ยสังคมช่างสงสัยอ่ะคือประชาชนก็สงสัยไปทุกเรื่องท่านก็ต้องโดนนะครับผมถามว่าถ้าเราไม่ทำกองทัพให้เข้มแข็งบางคนบอกไม่ต้องมีทหารก็ได้วันนี้เดี๋ยวจ้างอสเอาจ้างรปภดูแลประเทศกันแล้วกันคุณไปจ้างมาแล้วกันผมจะได้ออกเลิก250,000 คนทั้งหมดประมาณ 3-4 แสนยังช่วยงานท่านไม่พอผมจะบอกให้เพราะมันไม่ได้200,000เอา200,000มาลบได้ทั้งหมดไม่ใช่มาลบได้ประมาณแสนกว่ากว่าแสนกว่านี่แก่ด้วยนะนั่นน่ะ50-60มันก็ทำไปนั่นน่ะทุรุถูกังอยู่ชายแดนอยู่ใต้อยู่อะไรแต่เขาต้องพร้อมเพราะเราไม่สามารถจะผ่องถ่ายเขาได้เขาก็ไปไหนไม่ได้ระบบระเบียบการปรับโอนถ่ายโอนเราไม่มีนะมีแต่เออรี่ก็พอเออรี่ก็แก่เกินไปแล้ววันนี้ผมกำลังปรับโครงสร้างในกองทัพบกใหม่อันนั้นเรียกว่าระยะที่2ถ้ามีฐานเข้มแข็งแข็งแรงท่านพูดอะไรเขาก็ฟังวันนี้พอท่านตีกันทั้งประเทศทะเลาะกันทั้งประเทศไอ้นี่ก็มีปัญหานั่นก็มีปัญหาผมถามว่าวันนี้เขาคุยกับผมกับประเทศเราตรงไหนเขาคุยผ่านช่องทางทหารเท่านั้นทุกประเทศประเทศเราเนี่ยมี2ช่องทาง1ช่องทางรัฐ2ช่องทางทหารถ้าเราไม่มีการคุ้มค่าสมาคมไม่มีทหารมันประเทศมันถูกปิดไปโดยอัตโนมัตินะครับวันนี้ที่ว่าต่อต้านอะไรต่างๆทั้งหมดการติดต่อทางการทหารการไปเยี่ยมเยือนการก็ยังมีนะบางประเทศเท่านั้นที่บางส่วนเขาก็ต้องลดลงไปหน่อยเพราะเป็นนโยบายของประเทศเขาเรื่องการเป็นประชาธิปไตยก็เราก็ไม่ได้ไปกดดันไม่ได้ต้องไปต่อต้านไปต่อสู้แล้ววันหน้ามันจะไม่เจอกันหรือไงบางคนบอกไม่ต้องไปง้อเขาอะไรครับผมไม่เคยง้อใครศักดิ์ศรีประเทศไทยต้องสุดยอดอยู่แล้วพี่ไทยเนี่ยมหาอำนาจอยู่แล้วมหาอำนาจในประเทศนะ คนเก่งเยอะแยะด็อกเตอร์เป็นร้อยเป็นพันพอนั่งรวมกันเกิน2คนไม่ได้ทะเลาะกันเอาเงินเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับการจัดหาเพิ่มเติมใหม่ก็ควรเท่าที่จำเป็นและนี่ผมขอเวลาไว้หน่อยไอ้สิ่งที่จะต้องสร้างใหม่ต่างๆขยายมันไม่ทั่วถึงไปดูอะไรที่มันทั่วถึงให้เขาก่อนเพราะนั้นผมต้องบอกว่าอะไรที่มันขาดไม่ได้ทำมันต้องเกิดแผนต่างๆมาทบทวนดินะครับสำหรับพื้นที่เนี่ยท่านรู้ดีอยู่แล้วว่าทำไมปัญหาความขัดแย้งมันเกิดขึ้นมาด้วยการเมืองด้วยสไตล์ที่มันเป็นแบบเดิมเสียงส่วนใหญ่แล้วก็มวลชนของแต่ละพรรคแต่ละกลุ่มการเมืองอะไรก็แล้วแต่ทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นมันทำให้การจัดทำงบประมาณเนี่ยมันไม่ทั่วถึงคือท่านต้องสร้างความแข็งของท่านเองให้ท่านเขาสั่งท่านไม่ได้แต่ท่านก็ติดคำว่าท่านมีวินัยข้าราชการใช่ไหมอำนาจการปกครองเขามีผมก็รู้ว่าท่านรู้อะไรดีไม่ดีนะแต่คราวนี้เราจะป้องกันตัวยังไงโน่นไปดูระยะที่สองไปเตรียมปฏิรูปส่วนราชการของท่านเองไปพูดกับตรงโน้นนะระบบราชการทำยังไงจะป้องกันตัวเองยังไงที่เขาไม่มาก้าวล่วงไม่มากดทับท่านให้ท่านทำในของพี่ของท่านให้ได้แผนที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยวันนี้ก่อนท่านจะไปทำอันอื่นท่านเอางบมาเรื่องน้ำมาดูสิเอากระทรวงที่ทำเรื่องน้ำทั้งหมดมานั่งคุยกันก่อนนี้ว่าเอาใครจะทำอะไรถ้าไอ้บ่อเนี่ยใครจะขุดไอ้นั่นใครจะขุดใครจะหลักใครจะรองใครจะเสริมไม่ต่างคนต่างขุดจนพุ่นไปหมดถ้าผมดูแผนงานที่ทำแล้วแผน1/11ผมว่าจะตกน้ำตายไปหลายวันแล้วเนี่ยน้ำใบเรายังขาดน้ำอยู่ไม่เข้าใจหรือปลูกป่าเนี่ยผมต้องโดนงูกัดทุกวันเนี่ยไม่เห็นมีเลยป่าหัวโล้นอยู่เนี่ยเราเสียหายอย่างนี้ไปเยอะแยะมากมาย นั่นแหละคือการสูญเสียสูญเสียยิ่งกว่าเงินทองอีกนะครับมันสูญเสียกำลังใจสูญเสียปอดของเราทรัพยากรของเราที่ทุกคนต้องเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นมันไปไม่ถึงเพราะนั้นเรื่องนี้กำลังจะเดินเป็นการปราบปรามเดี๋ยวจะสั่งการจับกลุ่มทั้งหมดนะนายทุนต่างๆบุกรุกสถานบุกรุกป่านะจะบูรการผมบอกแล้วกลุ่มงานเดียวกันหลายกระทรวงมาช่วยกันบริหารการนะเอาแผนใหญ่มาดูแผนย่อยมาดูแล้วส่งเสริมกันแล้วมีหัวหน้ากลุ่มงานเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยไปตรวจสอบซะไม่ใช่คนที่ไม่ได้อยู่รัฐบาลไปตรวจสอบคงเข้าใจนะมันนักการเมืองอะไรก็ไม่ต้องแล้วไม่ใช่หน้าที่จบไปแล้วไม่ต้องไปปรึกษาเขาผมรู้ว่ามีการไปปรึกษาคนเก่าๆอย่างนี้อย่างงอนจะยังไงนี่มาปรึกษาผมนี่เขาตั้งมาให้ปรึกษานู่นไม่ต้องปรึกษาคนนอกถ้าปรึกษากับคนนอกก็ไปอยู่กับเขาเลยนะเตือนไปแล้วนะเดี๋ยวปี57มีงบประมาณเหลือแต่ละกระทรวงเยอะพอสมควรที่ยังไม่มีแผนโครงการเราก็จะปรับไปดูเรื่องนี้นะครับเรื่องน้ำเรื่องสิ่งที่เป็นปัญหาของประชาชนน้ำจะใช้จ่ายของมันให้เร็วแล้วเกิดประโยชน์จากประชาชนดีกว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปดูงานต่างประเทศดูอะไรไม่ให้ทั้งสิ้นลดจำตำแหน่งอะไรก็ไม่มีนะไม่เจอนั้นแผนงานทุกงานต้องต่อเนื่องชิ้นหนึ่งทุกมิตินะครับ1ปี5ปี10ปีสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนนั้นต้องส่งเสริมประชาชนยืนหยัดด้วยความเข้มแข็งในระยะยาวไม่ใช่ช่วยแล้วอ่อนแอพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงรับสั่งแล้วว่าอะไรนะไม่ใช่เอาปลาไปแจกใช่ไหมให้เอาเบ็ดไปตกก็ไปตีความผิดอีกนะไปก็มันไม่มีปลามันจะไปตกได้ไงมีตอบงี้ผมยกอย่างง่ายครั้งก่อนนี้เราเคยนำสิ่งที่พระองค์ท่านทรงแนะนำมาคือในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ใช่ไหมผมว่าทุกคนเราเข้าใจ3-3-3-1ใช่ไหมตรงไหนทำนาตรงไหนปลูกข้าวตรงไหนปลูกพืชไม้ยืนต้นตรงไหนเป็นที่อยู่ตรงไหนเป็นแหล่งน้ำปรากฏว่าข้าราชการเนี่ยอธิบายกันไม่เข้าใจข้างบนเข้าใจลงมาถึงข้างล่างไอ้คนที่อยู่ข้างล่างมันไปบอกให้คนชาวเขาข้างบนทำอย่างเงี้ยมันก็บอกว่ามันจะมีน้ำตรงไหนวะมันจะเลี้ยงปลาบนเขาได้ยังไงเนี่ยนี่ง่ายๆท่านเราเป็นข้าราชการเราต้องคิดว่าจะทำยังไงเอาสิ่งที่ท่านรับสั่งมาประยุกต์ให้มันเกิดขึ้นให้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมัน3-3-1ถ้าท่านบอกว่าไอ้บนเขาก็ทำเหมือนกันตรงกลางก็เหมือนกันข้างล่างก็เหมือนกันมันทำไม่ได้หรอกครับถ้าก็ตรงไหนเป็นที่ลุ่มที่ล่ำมันก็เป็น1 ใน 10ตรงนั้นไอ้ตรงกลางมันทำได้ก็เป็น3 ใน 10ไอ้ยอดเขาก็เป็น3เป็นแต่ละส่วนเพราะนั้นมันก็เป็นเซกเตอร์ของทฤษฎีใหม่ใช่ไหมในนี้มันก็แลกเปลี่ยนกันไปกันมาเหลือก็ไปขายมันก็เริ่มให้เกิดการหมุนเวียนในพื้นที่ขึ้นมาได้ไม่ใช่ทุกคนปลูกเหมือนกันทำเหมือนกันแล้วมันจะไปขายใครเหมือนผังเมืองว่าท่านก็ตีกรอบเมืองใหญ่ไว้ที่ครับในนี้ก็เป็นเมืองเก่าไปท่านก็ค่อยๆทำไปข้างในให้มีความเป็นวัฒนธรรมไทยอะไรต่างให้คนเข้ามาเที่ยวแต่รอบสี่เหลี่ยมมาแล้วท่านทำไมทำเส้นทางให้มันตรงกันตรงนี้ไว้พอวางล่วงหน้าทำไม่ได้เพราะไอ้คนที่มีบทบาทที่จะสั่งตรงนี้มันดันมีที่อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนทั้งภาคกลางทั้งการปกครองส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันต้องเปิดช่องทางให้ประชาชนผมเคยพูดไปแล้วประชาชนจะติดต่ออะไรทั้งเรื่องเนี่ยโน่นถามทั้งโน้นทั้งโน้นบอกไปกรุงเทพนี่ผมไปฟังจากหูเลยที่ใต้อยู่ในอธิวาสอะไรต่างๆเนี่ยบอกมันไม่ได้หรอกเนี่ยไม่เป็นธรรมเนี่ยสร้างความขัดแย้งเนี่ยละอะไรคนมุสลิมไม่ได้สิทธิเท่ากันเพราะไปถึงไอ้คนตอบมันเป็นไทยพูดไงได้นู่นไปกรุงเทพไปที่กรมวิ่งมารอบไปกรมไอ้กรมบอกที่นั่นเขาทำได้เอากลับไปรอบตอนนี้บอกทำได้เปิดหลักฐานแล้วทำได้แต่ต้องไปเอาหลักฐานกรุงเทพมามันบอก2รอบอย่างเงี้ยต้องไม่เกิดขึ้นมันถึงมีแยกดินแดนไงมันถึงคิดอย่างนี้ไงเล็กๆน้อยๆแค่เนี้ยท่านต้องทำให้ได้วันนี้คิดจะไปทำอะไรนะอะไร ICT จะไปทำอะไรนะเนี่ยทางไลน์ทางเน็ตทางอะไรแล้วแต่ให้ถึงชาวบ้านผมถามมันจะถึงไหมไม่ถึงอ่ะแต่ถ้ามีคนดีๆไปมีปากมีเสียงไปตรงๆไอ้นั่นก็ทำไประยะให้1-2-3ไม่ใช่พึบ 1,500 ล้านจัดระบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้ถึงประชาชนผมตอบคำถามผมไม่ได้ถามประชาชนเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะผมว่าเอาเงินเหล่านี้ไปตั้งจอให้ชาวบ้านเห็นดีกว่าอยากบอกอะไรก็ดูจอนะขออย่าเดียวอย่าดูจอน้ำเงินแดงเหลืองอะไรกันมันถูกชักจูงโดยอย่างนี้หมดเพราะท่านไม่ถึงเขาไงเมื่อท่านไม่ถึงเขาเขาก็ไม่รู้จะฟังใครไอ้นี่มาพูดไอ้มันดีกับเราเว้ยไปทางนี้ไอ้นี่พูดดีกับเราไปมันคนก็แยกอยู่แบบนี้ ใช่ไหมเล่าเพราะฉะนั้นท่านต้องทำให้เขามาหาเราให้ได้หาเราตรงกลางนี่แหละเราจะดูเขาทั้งหมดทุกพวกมันก็จะเกิดความเป็นธรรมชอบธรรมทั่วถึงไม่เลือกปฏิบัติมันก็ไม่เกิดปัญหาประเทศชาติมันก็เดินไปข้างหน้าไม่มีความขัดแย้งเราก็ไม่เสียหายกฎหมายก็ไม่เสียหายนะเรื่องการจัดสรรวันลงพื้นที่แล้วเนี่ยฝากให้ไปต่อเนื่องเชื่อมโยงกับท้องถิ่นด้วยนะผมเห็นแล้วว่าบางครั้งเนี่ยท้องถิ่นก็จะต้องมาอยู่ในแผนเราด้วยนะอยู่ในแผนด้วยเพราะแผนพัฒนาเนี่ยต่างๆมันเขียนไว้ทุกอันทุกส่วนต้องระดมทั้งแผนงานโครงการงบประมาณคนลงไปช่วยกันมันจะได้เสริมกันวันนี้เราถอยหลังไม่ได้จะไปยุบไปเลิกอะไรตรงนี้เลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านผมว่าไม่ใช่เวลาทำไงให้เขาทำงานหน้าที่เขาดีที่สุดทำไงจะมีงบประมาณให้เขาแล้วทำยังไงเขาจะมีมาตรฐานที่ดีขึ้นถ้าเราบอกว่าเขาโกงเขาไม่เข้มแข็งต้องทำให้เขาเลิกโกงทำให้เขาเข้มแข็งทำให้เขามีจิตสำนึกเพราะเขาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นไม่ใช่มัวจะแย่งว่าไอ้นี่มันควรจะยุบไหมไอ้นี่มันจะต้องเอาเงินมากเกินไปผู้ว่าไม่มีสตังค์ก็ผู้ว่าก็ต้องสั่งได้สั่งให้สั่งตามแผนงานเนี่ยสั่งตามกองงานเขาต้องเชื่อตรงนี้ถ้าทุกอย่างเป็นอิสระกันหมดมันไม่ได้หรอกครับบางคนเสนอไปบอกว่าเลือกผู้ว่าครับไปอีกไปกันใหญ่เลือกผู้ว่าเอาตำรวจจังหวัดมันใช่เมืองนอกก็ทำได้เมืองไทยผมว่าประเทศเรามันใหญ่ขนาดนั้นไหมแล้วเอาเงินที่ไหนมาดูแลกันแล้วถามไปอีกหน่อยก็จังหวัดนี้จังหวัดโน้นก็ลบกันมีกำลังของตัวเองลบกันไปคิดตรงนี้หน่อยถ้าเราคิดแบบอีกแบบมันก็ดูดีนะไม่ต้องมียศประเทศไทยเนี่ยกลัวอย่างเดียวกลัวคนมียศเพราะไอ้คนมียศบางคนมันก็อยากใช้อำนาจอำนาจมันไม่ได้มาง่ายๆไขว่คว้าไงมันก็ไม่มาแล้วถ้ามาแล้วมันใช้ไม่เป็นมันก็อยู่ไม่นานโน้นแบบผมทวนให้หนึ่งทีไอ้เดือนตอนเดือนอะไรเดือน22เดือนอะไรนะพฤษภาเดือนแรกอาจจะวุ่นวายไปหน่อยคือต้องคลี่คลายต้องสถานการณ์จนมันนิ่งสงบต่อไปอะไรเดือนอะไรมีนากรกฎาคมสิงหา3เดือนนี้ต้องทำทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่ว่าจะทำนูนการปกครองไม่ว่าจะอะไรตั้งสนชใช่ไหมมันก็ต้องเป็นลำดับอย่างนั้นมั้งปฏิทินของผมนะแล้วก็อะไรพอตั้งสนชเสร็จก็ตั้งนายกตั้งรัฐมนตรีใช่ไหมแล้วก็มหาราชการมันก็ต้องให้ทันในน่าจะเดือนกันยามั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันน่าจะสิงหาโดยประมาณแต่ขั้นตอนมันมีไงต้องเสนอเรื่องโปรดเกล้าลงไปลงมาอะไรเงี้ยมันก็มีเวลาในการธุรการด้วยผมว่ามันก็ต้องตั้งรัฐบาลได้ภายในสิงหาหรือต้นกันยาเพราะเราต้องเผื่อเวลาไว้15วันสำหรับที่จะต้องทูลเกล้าเรื่องต่างๆขึ้นไปใน15วันสุดท้ายของเดือนกันยายนเป็นอย่างน้อยเราก็จะงบประมาณเราก็จะไปสอดคล้องกับการที่เรามีรัฐบาลพอมีรัฐบาลเสร็จตรงนั้นมันจะเริ่มตั้งสภาปฏิรูปใช่ไหมสภาปฏิรูปที่ว่าเนี่ยก็จะเอาทุนทุกภาคส่วนทั้งคู่ขัดแย้งทั้งการเมืองทั้งหัวตามหัวข้อที่ท่านคิดกันมันนั่นแหละการมาระบบราชการอะไรล่ะทุจริตคอร์รัปชันที่ท่านอยากจะตั้งอะไรกันไหมล่ะจะไปคุยกันในสภาปฏิรูปสภาปฏิรูปก็จะไปคัดมาถ้าต้องการเท่านี้ก็อาจจะสมัครมาเลือกมา2เท่า3เท่าแล้วก็เลือกออกมาให้เหลือจำนวนที่ต้องการแต่ให้ครบจำนวนให้ครบภาคส่วนจะได้คุยกันต่อไปด้านเศรษฐกิจนะครับท่านต้องพัฒนาภาคเกษตรให้มีความยั่งยืนว่าเราเนี่ยเศรษฐกิจเป็นหลักเพราะนั้นเศรษฐกิจที่ว่าทำไงมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบต่างๆที่เราขายไปข้างนอกมหาศาลเนี่ยราคาก็ตกทำไงมันจะสร้างระบบเศรษฐกิจขึ้นมาให้ในบ้านให้ยั่งยืนนะครับให้ความรู้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตช่วยเหลือผลิตปัจจัยขั้นพื้นฐานสิ่งที่ผมคิดก็คือว่าเราจะดูแลชาวนาชาวไร่กันยังไงผมคิดเร็วๆนะแบบที่ทหารคิดเนี่ยเราก็พยายามทำอยู่ในค่ายทหารก็คือเราทำไมไม่เอาระบบสากลของท่านมาวันนี้ถ้าผมรื้อสากลนะเยอะกระทรวงเกษตรรับไปนะข้อมูลบางอันก็ไม่ค่อยดีนักต้องไปทบทวนทั้งหมดเร่งตั้งแต่วันนี้เลยแล้วกันไปดูตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะไปตรวจแล้วก็ไม่เรียบร้อยถ้าเราเป็นไปได้ไหมเราหนึ่งเราไม่มีการประกันราคาข้าวไม่มีการจำนำข้าวแน่นอนหรือใครเห็นด้วยให้มีต่อถ้ามีแล้วมันไม่มีมันโปร่งใสประชาชนได้รับจริงๆ 100% เดี๋ยวพิสูจน์มาวันหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่แต่วันนี้ไม่มีแน่นอนไม่ต้องมาพูดกับผมอีกจำนำข้าวหรือประกันราคาข้าวมีแต่การจะทำยังไงเพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดผลผลิตวันนี้มันเริ่มตั้งแต่การเช่านาแล้วชาวนาไม่มีนาของตัวเองเท่าไหร่หรอกก็เช่านาค่าชาวนาตั้ง 6-7,000 บาทต่อไร่ต่อปีแล้วมันก็นี่คือราคาต้นทุนเขาถ้าลดเข้าตรงนี้ได้มันก็โอเคเพราะฉะนั้นในทุนต่างๆก็ต้องลดลงช่วยกันนะฮะแล้วทำไงจะส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากกว่าใช้ปุ๋ยเคมีดินมันเสียนะผมว่ามันก็ต้องทำยังไงไม่รู้ละกรมวิชาการเกษตรการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศมันต้องเชื่อมโยงกับการลงทุนต่างประเทศผมได้บอกกับประเทศใหญ่ๆเขาที่เข้ามาพบต่อไปนี้การไปตั้งโรงงานของท่านไม่ใช่ท่านตั้งของท่านเอาส่วนประกอบมาจากท่านแล้วเรามานั่งประกอบบอกเนี่ยถ่ายทอดเทคโนโลยีผมว่าไม่ใช่วันนี้สถิติการอะไรผลิตรถในประเทศไทยสูงที่สุดในโลกแหมน่าภูมิใจแล้วมันไปไหนวะมันได้เงินกับเราทุกคันไหมล่ะเราได้แต่อะไรได้แต่อะไรภาษีในการประกอบการแถมแรงจูงใจไปมากอีกพอมากอีกมันก็ไม่ได้อะไรแทบจะไม่ได้อะไรแต่ได้คนงานไปทำเขาผมบอกว่าต่อไปนี้การเสนอตั้งโรงงานหรือ BOI สนับสนุนต้องเข้าหลักเกณฑ์1ข้อที่5 1ต้องสร้างความแข็งแกร่งให้คนไทย2ใช้วัสดุดิบในประเทศเราถ้ามันยังเป็นยางดิบอยู่จะทำยังไงให้ไปส่งท่านน่ะต้องมาตั้งโรงงานย่อยโรงงานยางโรงงานอะไรเครือของท่านมาแล้วเอายางผมไปทำเอาไปส่งเขาเพราะฉะนั้นส่วนประกอบมันควรจะต้อง 30% 50% หรือเปล่าเหมือนเวลาเราไปบ้านเขาเนี่ยเราถูกเขาบังคับแบบนี้หมดแต่เราไม่เคยบังคับใครได้เลยทั้งที่บ้านเราเนี่ยเป็นแหล่งที่มันน่าจะดีที่สุดในภูมิภาคแถบนี้นะเพราะฉะนั้น BOI ที่ว่าตั้งมาแล้วทั้ง SME อะไรไปเสริมให้เลยมันจะได้เอาใหญ่ไปช่วยเล็กก็ไปสร้างแรงงานเล็กก็ไปเป็นฐานการจำหน่ายอะไรก็ว่าไปเรื่องกระบวนการวิจัยและพัฒนาผมอยากให้มุ่งเน้นวันนี้วิจัยพัฒนาบอกเงินน้อยได้เท่าไหร่ 0. เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ผมบอกให้เพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นยังไงก็ต้องไปใช้ในการผลิตในสิ่งที่เราต้องการอะไรที่มันทำมาจากวัตถุดิบที่เรามีอยู่ไปวิจัยพวกนี้ไม่ต้องไปวิจัยเครื่องบินวิจัยอะไรมาที่มันเขามีอยู่แล้วสู้เขาไม่ได้หรอกท่านผู้พกผมรู้ว่าทุกคนอยากได้แต่มันเป็นภาระหรือเปล่าเพราะนั่นอะไรที่มันทำได้ทำเช่นรถไฟรางคู่ไอ้รถไฟฟ้าไฟเฟ้อเนี่ยถ้าเราทำใช้เงินกู้มากๆมันจะคุ้มทุนหรือเปล่าวันนี้กว่าจะคุ้มทุนไม่ใช่ง่ายต่างชาติก็เสนอมานี่จะร่วมมือประเทศโน้นประเทศนี้จะให้ฟรีผมถามมีอะไรได้ฟรีไหมโลกนี้ไม่มีอ่ะแต่ต้องไปดูว่ากติกาเขาว่าไงถ้าเขาให้ท่านฟรีเขาทำให้ท่านเขาได้สัมปทาน50 ปี 100 ปีท่านรับได้ไหมล่ะต่อไปขอพื้นที่สองข้างทางอีกข้างละ2 กิโลทั้งหมดทำธุรกิจของเขา3เอาคนเข้ามาในพื้นที่เหล่านี้ประมาณ 200,000 คนเพื่อมาทำงานผมถามท่านรับได้ไหมเรื่องพลังงานเหมือนกันวิมีรถรางคู่กับรถไฟฟ้าใช่ไหมแบบที่ส่วนต่อเชื่อมอ่ะนะอะไรที่มีงบมาอยู่แล้วอยู่ในแผนถ้ามันพิจารณากันมาแล้วโอเคก็เดินขึ้นมาก็ต้องคุยว่างบมาจะทำยังไงนะเริ่มปีไหนอะไรที่ทำจนตู่ไว้ตอนนี้ไปต่อให้จบไปลังสิตลังเสริฐเนี่ยวิ่งยังไงด้วนๆยังไงไม่รู้ในเรื่องของพลังงานนะครับวันนี้ปัญหาบ้านเราคือให้คิดด้วยกันปัญหาความมั่นคงว่าด้านพลังงานเราน้อยมากเพราะทุกคนสัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านแก๊สซื้อจากนี่ไฟฟ้าที่นี่ผมถามว่าถ้าเขาปิดท่อแก๊สทั้งหมดแล้วเขาปิดสายส่งเราอยู่ได้เท่าไหร่โรงงานเดินได้ไหมคนอยู่ได้ไหมทีวีดูได้ไหมผมถามท่านอยู่ได้กี่เอากี่นาทีกี่วันดีกว่ากี่นาทีดีกว่าไปแก้ไขท่านต้องเร่งพลังงานทดแทนขึ้นไม่ได้มันจะต่อเนื่องไปถึงเชื่อมโยงไปถึงภาคการผลิตถึงการปลูกพืชเชื้อเพลิงอ้อยหญ้าเนเปียอะไรของท่านอะไปทำให้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเป็นลูปขึ้นมาให้ได้แล้วก็ทำมันจะได้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานเกิดขึ้นเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองทุกคนถ้าทุกบ้านทุกคนทุกส่วนราชการทุกสถานที่มาเอาส่วนนี้ไปโดยไม่โกงนะอย่าโกงไอ้แผงโซลาร์เซลล์ให้มันถูกให้มันดีทนถูกติดซะแล้วก็คืนไฟเข้าสายส่งใช่ไหมขายเข้าไปสายส่งมันก็มีพลังสำรองการผลิตมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานอื่นเรื่องภาวะค่าของชีพวันนี้ต้องเร่งแก้ไขนะครับธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดเล็กต้องดูแลด้วยทั่วถึงนะสร้างแรงงานจ้างงานต่างๆในประเทศกันให้ได้เรื่องการศึกษาเป็นสำคัญนะท่านประหลัดนะไม่ต้องกลัวผมแม่ผมเป็นครูเหมือนกันผมโดนครูอบรมมาตลอดชีวิตอยู่แล้วฉะนั้นต้องพัฒนาให้มีระเบียบวินัยถ้าเราไม่สร้างระเบียบวินัยในเด็กเราไม่ทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งในอนาคตมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันการเอาใช้ต่างประเทศมาทั้งหมดมันไปไม่ได้เพราะไทยคือไทยฝรั่งคือฝรั่งนะใช้สติปัญญาของเราในการจัดการระเบียบการศึกษาให้ได้ต่อเนื่องเชื่อมโยงตั้งแต่ประถมมัธยมอุดมศึกษา สายวิชาชีพวันนี้ต้องเน้นวิชาชีพเพราะว่าจบอุดมศึกษามาแล้วไม่มีงานทำลองดูไปประเมินดูที่ว่าจบมาแล้วเนี่ยมีราชภัฏเท่านั้นแห่งเท่านี้แห่งมหาวิทยาลัยรัฐเท่านี้แห่งเท่านี้ทั้งหมดจบมาปีเท่าไหร่ปีนึงท่านประธานวันนึง 3-4,000 ครั้งนึงหลายหมื่นมีงานทักเท่าไหร่คือจบมาแล้วมีคุณธรรมจริยธรรมมั้ยนะมีอะไรเขาเรียกอะไรสร้างอะไรที่มันสร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินมั้ยรู้มั้ยคิดเป็นมั้ยสมาธิสั้นหรือยาวเหล่านี้มันต้องแก้ไขทั้งหมดท่านรู้ดีอยู่แล้วไม่ต้องดูใครดูลูกในบ้านนี่แหละความมั่นคงด้านการเมืองต่างประเทศรู้อยู่แล้วทำไงนะครับวันนี้ก็ให้นโยบายไปแล้วต้องไปด้วยกันให้ได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็บวกกับทำที่เข้มแข็งเพื่อตรงตรวจสอบได้วันนี้หลายคนเร่งรัดให้ผมทำนี่ทำนู่นทำในสิ่งที่ผมจัดระเบียบของผมไปแล้วว่าอะไรเป็นยังไงนะเพราะการทำงานไม่ใช่อยู่ดีก็ทำอะไรก็ทำมันต้องวางปฏิทินตัวเองไว้เหมือนกันจะต้องทำอะไรยังไงเรื่องไหนก็ตามที่เป็นเรื่องที่ความขัดแย้งเรื่องทางกฎหมายไปทำมาขบวนการทางกฎหมายนี่ผมออกแนวทางไปให้แล้วไม่ว่าจะศาลองค์กรอิสระตำรวจทหารทำให้เกิดความเป็นธรรมชอบธรรมทำตามกฎหมายถ้าไม่ทำผมทำไม่งั้นมันก็ทะเลาะอยู่แบบนี้ไม่เลิกไม่มีบรรพุนเรื่องพวกนี้เลยผิดหรือเปล่าล่ะผิดก็เอามากลับมาผิดก็ไปลงโทษจับกุมดำเนินคดีใครไม่กลัวกฎหมายบ้างแต่กฎหมายนี่ต้องได้รับการยอมรับขอบคุณอีกครั้งนะครับหวังว่าการสัมมนาต่อจากนี้คงเป็นประโยชน์กับการจัดทำงานปี58นะครับขอบคุณธรรมพัฒน์ขอบคุณรัฐบาลขอบคุณคอตรอขอบคุณหัวหน้าส่วนหัวหน้าฝ่ายของคอสชนะครับที่ทุกคนได้พยายามร่วมมือกันในทำหน้าที่วันนี้เราต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็คืนความสุขให้กับประชาชนในทุกกลุ่มทุกพวกทุกฝ่ายด้วยความทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับเราจะไม่ทำอะไรที่มันเป็นกันผลกระทบต่อองค์การในระยะยาวไม่ทำอะไรให้มันเสียหายวินัยการคลังการคลังอะไรที่ผมสั่งแล้วมันผิดมาบอกผมเราคงทำงานได้ดีนะครับจากวันนี้ไปถึงรัฐบาลต่อไปและต่อไปเราจะวางรากฐานให้กับแผ่นดินผืนนี้อันเป็นที่รักยิ่งของเราเนี่ยด้วยมือของเรามันสมองของพวกเราอย่าไปพึ่งใครอย่าไปพึ่งชาติอื่นนะอย่าให้เขากำหนดชะตาชีวิตประเทศชาติเราเองอย่าให้ใครก็ตามที่มาทำให้ข้าราชการเราเสียหายทำให้เราเดินประเทศชาติไปข้างหน้าไม่ได้จนละทิ้งกฎเกณฑ์กติกาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอย่าให้เกิดอย่างนั้นขึ้นมาอีกเลยแล้วประชาชนจะได้มีความสุขอย่างแท้จริงอย่างยั่งยืนถวายพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุเยอะแล้วนะวันนี้ต้องถวายท่านไม่ใช่เอาอะไรจากท่านอีกแล้วท่านให้มาเพียงพอแล้วเยอะแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ แผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนแผ่นดินจะดีในไม่ช้าความสุขจะคืนมาประเทศHi Allahu Akbar Allahu Akbar เสียงอะไรอ่ะขอกำลังเชิญชวนให้ชาวมุสลิมไปละหมาดละแล้วละหมาดไปทำไมล่ะจะได้ไปกอรียังไงล่ะตีระฆังให้ไปสวดมนต์ทำวัดไงล่ะรู้ไหมทำเพื่ออะไร ฝึกใจให้เป็นคนดีใช่ไหมล่ะ ถูกต้องนะครับ คำกล่าวที่ว่าคนไทยใจบุญเป็นสิ่งที่โลกต่างยอมรับทุกศาสนิกชนบนแผ่นดินนี้ล้วนมีจิตใจที่เมตตาล้ำค่ายิ่งเป็นสิ่งเหนี่ยวรั้งความรักการให้อภัยในสังคมไทยเสมอมามาร่วมกันรักษาจิตใจเมตตาอันสูงค่าของคนไทยใส่ใจหลักธรรมของศาสนานำพาสังคมสู่สันติสุข ยืนยันอยู่ตรงที่เดิมไม่เคยคิดจะไปไหนเขาเกิดตรงนี้เขาเป็นคนไทยเขามี ไม่ว่าสถานการณ์ความรุนแรงจะเกิดขึ้นณที่นี้กี่ครั้งแต่ความรู้สึกรักและห่วงแหนแผ่นดินที่เกิดของคนในดินแดนปลายดามคว้านทอง ยังคงอยู่ตลอดไป ไม่ลืมที่จะสั่งสอน